الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جلدي نونغي لن نوي نوي الإسلام نونغي نيان سنبرم سبحانه وتعالى نوي بولالي تي negam bi ci keparam bi yalla ñu yalla bolé nonu ci aljanna firdaws di fatali suñu bop di len fatali la ko jitu moy nuyu wa dekk bi nuyu magi dekk bi nuyu mbokk julit yi nga xamne ñom lañ fi ziar ci ñu ñew joggé Dakar nek ben caravane ben rihla bo xamne dañ koy def sak ané di joge Dakar di ñew Casamance pour ligéyal suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ngi dof noongi dogo ex fi ci dekk bi di Kafountine waye mën na wax ni lu tolok ñaar fukki at noongi ñew Casamance mais yalla ngi dogal tay suñu tank teggu ci dekk bi ñi fatalante mbokk yi ci tombe bi nga xamné tombe gënu ko reey tomb bo xamne julit ñi dañ ci deltu ginaaw julit ñi dañ ko sagane roy ñu ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ba motax tay l'islam bi deltu ginaaw liko waral rek moy gis ngeen ci place bi nga xamne tay neegu yalla la ñu ne jigen lañuy waxtane ci jigen tewu fi lool rek wone nako erreur bi gëna graw bi umma bi dal xéetu yonnati bi alayhi salatu wassalam ginnawam moy négliger jigen moy fièvre bi gëna reuy buñu dal ginnaw yonnati bi barki demb xawma demb ma ngi waxtaan ak mbokk yi fele ci biñjona ci khutba imam tabaski ñi wax ne nit bu xeye bu julé tabaski ba paré mun na ray tabaskem ngen lolou ñu ne ngirum malik daf koy bañ malik daf ñu wax ne bala ngay ray sa tabaski fak imam bi la jité ray waye ci digënde i khutba bi sax taxuma jog julli gi taxuma jog waye lima taxa jog moy xol leen yonnati bi alayhi salatu wasalam importance bu mu jox jigen même ci julli korité wala tabaski yonnati bi day wax jigen ñi genn leen ñew julli ci suko yenn jigen ñi waxe ñun setu ñu mune genn leen ngeen toge ben côté ngeen deglu khutba bi yonent bi bu daan jihad day and ak jigen ñi yonent bi jakam da daan and ak jigen ñi tay ci umma bi rek lañu xaj digeunte goor ak jigen tay ci umma bi waye ci jamono yonent ali sallallahu alaihi wasallam lepp ben la won goor ñi ak jigen ñi ñoko don defando té lolou moy metatu alquran alquran lim ñu jangal yépp 114 sar yi fuñu gis goor dañ fay gis jigen wala innal muslimina lu ci teggu muslimat ñan la wal mu'minuna allahu akbar wal qanitina jeul ay bam jeex même ci gor ñi bay wax wal hafizuna furujahum lum wax legi ñu tax lu ñu ñu ñu gor kessé ñu tek keto gor ñi ñu baye jigen ñi te alcorane sax dafa ne gor ak jigen même yalla bi mi xass bokale kat yu gor yi daf ci dugal jigen ñi wal mushrikeena wal munafiqeena même da nga deg ay muné wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar maramani umma bi umma al islami catastrophe bi gëna dangereux biñu def moy xaj islam bi ñaar goor ñi di dem jigeen ñi deltu ginnaw même boy dem jaka boy julli ji doye sa soxna tay jigeen ñi ñom japp nañ ne waru ñoo dem jak ñun ñep ñop ci ñun suñu jabar dem japp jak fajar ñom sax bokku nañ ne bok programmer nañ seen bop programmer xalaatuñ ko même boy defi lu bax dañ japp ne jigeen ñi dañu wara dess ci kër yi rek tok est ce que jamono yenente jigeen ñi dañ doon tok ci kër yi kesse ñaat yon lañ jang yonent bi dem daawa and ak jigeen ñi da nga daan deg même ci jihad même ci jihad jigeen ñi ñoo doon and ak yonent bi di faj ñi blessé gis ngeen xare mukta bañu doré numu tuddati yarmouk bañu doré goor ñi xawla mom mo dem jël jigeen ñi maskalen solé len ay jilbab jox len ay jasi ñu mur sen kanam yi mu solé len ay mbaxne caravane goor ñi bi len yéféri gisé ñi ñew yéféri daw dafa né ay dañoo indi renfort ay goor yéféri daw fekk ñoo ay jigen lañ won jangeen nusayba mu né yonent bi mo koy sédel mal tafattu yumnatan wala yusra illa wa ra'aytuha tuqatilu duni xoluma ndey jor xoluma chamuñ lu ndaw sangi sama weddi xex ak samay non kon erreur bu graw le tay la umma islam ya def lol motax tay ñu am problème lol motax noni biñ joge di xex l'islam ñu ne attaquer len ñaar su ngeen ko gagné ngeen gagné l'islam bi jël len jigen ñi su ngeen gagné kër waji day wax ne bu ngeen bëgge daané l'islam fexé len jigenu julit genn kërëm fexé len julen julitu jigen bu mu am conscience islamique bu l'islam nekkat ci bopam ci lañu ñew ci aduna bi tassaro gis nga tay jigen ñi fo dem GIE yi jigen ñi genné len ay nat ay tukki nangam ak nangam di len nan lo ay dom planning familial pour jigen ñi buñ fi nekk rek dañay dégg ñu ne buñ leen fi tok rek di jur goor ñi tay nangam ak nangam yoy pexé yoyu waye luma bëgg wax mbokk yi moy alquran ba mu jeex aye yep goor ak jigen ñoo and yalla musta wax goor yi baye jigen yi musta wax jigen yi baye goor yi ñeppay and ci lepp su fekke aj la ndax yalla goor ñi rek la wax dem leen aji jigen ñi waru leen aji laaj la buma leen laaj ha ñom ñep su re koor la ñan lañ wax goor ñi kasse baye jigen ñi su re joxe azaka la jigen ñi goor ñi kasse lañ wax joxe leen azaka goor ñi bokku ñi jigen ñi bokku ñi su fekke julli ji jakala goor ñi kasse lañ wax jigen ñi bokku ñi mbollem jaamu yalla yep goor ak jigen ñoko bok ba ci daawa goor ak jigen ñoko bok waxna legi aye bi wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum yalla neena goor ñe jigen ñi way gëm yalla yu goor ak jigen ni ñenn ci ñom awliya ubad ño wara mengo ño wara far lan moy seen taxaway ya'muruna bil ma'ruf da'wa ngok yanhauna 'anil munkar legi lan mo tax kon tay ñu tok ñun ba reere ndaysan benn pa wax nako barki demb zigan sor xawma bi ñona gaay di wax jigen ñi mu ne he nopi len yeen la lan motax yeen la mune ñun dañ doon bayyi suñu doom yi jigen di and ak yeen ci daawa bi ngeen tak leen tay tok lo leen ñewatuñu kon yeen la lol deug xale yi ngeen tak tay soxna yi ñu tak ñun dañ leen doon gis ci programme yi bañu gis leen ñun ñu neex ñu tak leen ñun buñ leen takke pare ñu ne togal te yow yang ko gisone ci programme bi fof nga ko xamé fof nga xamé jambar la fof nga ko takké ngay niko ci bi keer gi nga niko togal légui nak mu tok lepp raw ko du jangi du deglu waxtan dotul fekke dajé l'islam dotul xamati lenn lu xew fu imanam diégué iman bi wacc su doon mur 100% mu commencé langal kol nopi commencé génn bu yagé mu commencé laxas kol bi bu yagé mu commencé bidenti diiné bi commencé rouss ndank mbokki luñu bëgg wax moy l'islam diiné la bo xamné fimu tek jigen amul lenn luko fa tek l'islam fumu tek jigen amul kenn ci kaw suuf ci diiné yi bu tek fofu jigen fekk ngeen deg ngeen bu yag l'islam fumu fekk jigen ak fumu ko indi motax mu ne tal'abul mar'atul muslima dawran haman wadihan fil mujtama jigenab julit dafa yag du tay dafa yag taxaw di jouer role bu reuy ci l'islam waye jigen kagn lay def role am ci l'islam moy bu amé conscience islamique bu xamé né mom ben membre la ci tol bi di tolab l'islam ci la jigen di kon di liggéey waye jigen bi bu fekkenté né mom dafa japp né mom bopam man tok rek faute passé sang xalé yi lol kessé moy sama top top sama jëkkeur lol kessé moy sama liggéey ci diiné diiné bobu du dem société bobu du dem jigen wessuna fofu tay sax da ngay dégg ñu né njangum jigen la du ci jëlé yaay kay sét njangum jigen la du ci jëlé yaay kay sét ana jigen bu mokalé fatiha falé xek nas nañ ko may jëkkeur mu sey amatul ndëriñ mom pour sey kessé la lol motax ñu tardé ñun motax tay ñu tardé tardel diiné bi islam bi tardé wul dé ñun ñu no tardé tardel diiné bi bu ñëk moy jigen en tant que yaay jigen kañ lay yekne mom yaay la ak rôle yaayam kañ la koy mëna def moy fokk bala ñukoy tak ñu former ko bala muy nek yaay yenenbi alayhi assalam bu ñuy wax dañuy denc jigen dañu tak jigen daf ñoo proposer ñenti jigen mune tunkahul mar'a li 40 mune limaliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha mune fazfar bi zati din tarabadi yadak yenenbi mune ñenti jigen ngi ni ku nek ku bëgg jabar mu na len jël bu ñëk moy jigen bu amé alal faguna alalam amna alal mën nga ko denc ndax amna goor yo xamné loolu lañuy sét gis nga tay ci suñu société sax Sénégal da ngay dékk né man day jabar buy liggéey la bëgg lutax nga tamu jabar buy liggéey parce que bu yer dé bo jëndé sabu mu jënd ciép ah bo fayé courant mu fay ndox nga diko jappalé ma wala xéma jiw ya day liggéey est ce que ñu né liggéeyul nga né ah ñu né sétalé ma kenen est ce que ay intérêt nga ci am wala yonti ma mu na nek mu né waye wali jamaliha am ñu am nañ tak jigen ngir rafet tar bi rek lañ bëgg lolu gaay naan sa sa boro bien yene wax lolu sa sa boro mën koku rek la lay xol mom su fekke jigen bi neul non mu né non sétalé ma sa sa boro rek ah téléphoné ko kafunten oustaz am ngeen fofu xalé jigéen yi ki dama bëgg ko soxna am ngeen fofu sa sa boro nga dem tak ñu xam loolu lañ bëgg am na ño xamné nasab askan ki ci ban dérat la bok ban famille nga dem tak way yonent bi néna man bu féké né man ngay déggal mu né jëlal borom diiné jëlal borom diiné imam ahmad bu mu waré tak soxna dafa né nijaayam tanal ma ni yaayam duggu ci dekk bi tantam duggu ci dekk bi di xol xalé jigen ni kan lay outal ahmad mu duggu ben keur mu gis ñaari xalé jigen ku rafet comme koku ñuy wax ndjol xees nangam mu gis keneen xawa ñaaw am diine hijab bi nafile bi jang alquran bi fegu bi sajj bi kersa bi xol ci suuf sajj tantay ahmad mu dem ci ahmad mu ne ko gis na ñaari xale jigen waye tanal na la kenn mu ne ko dedet bala ngay tan dag may wax ñom ñaar nuñu mel mu ne gis na ku ndjol ku xees ku rafet ku gis na kele mu wax ñom ñaar seeni critère ahmad mu ne ko jël na borom diine bi ikhtartuha ala barakatillah mom mu jël jigen bu am diine buñ ne dafa ñaaw amna diine imam ahmad daldi jël koko mu ne tan na koko tantam mu ne ko xana yu deggu luma la wax neena la kele mo gëna rafet mo gëna ndjol mo gëna wex mo gëna mu ne ko tanta place biñi bané xo ci jigen ñepp am nañ ko wala mu ne waye xel ak diine jigen ñepp amuñu ko lol deug place bu goor di banexu ci jigen ñepp am nañ ko jigen bu ñuul am nako bu ñaaw am nako bu rafet am nako bu ndjol am nako bu gatt am nako bu xess am nako bu ñuul am nako bu weer am nako bu dof am nako waye xel ak diine jigen ñepp amuñu ko so jele téméré jigen da ngay fekk kenn mo ci am xel wala mo ci am diine kon l'islam dafa bëgg yow ku goor ki bala ngay tak soxna nga tanal say dom yaay parce que bis bo tané ko indi ci kër gi dina xam man lan moma indi ci kër gi tay ñun ñi ñëp am nañ ay soxna waye lopp suñu soxna xamuñu lan mo tax tay ñu tan leen indi leen parce que dañ japp rek toggu lek nan faute passé lol kess lañuy def yow sama yéré fotal nga mako fotal na la kay passé nga ko an sama dali fomp nako suba lumay réré lol kess lañ soxla jigen ñi motax ñu am problème suñu doomi am problème société bi am problème ndax faqidu shay la yuti ku amul do maye bu ñeuk moy jigen nek yaay ci bir kër way bala muy nek yaay fo ñu former ko pour mu xam lan motax mom ñu indi ko fi waye mu xam dom yi mu wara am lan mo wara nek formation imam malik de ngeen imam darul hijri histoire am imam malik ab way kat la neron don commencé di way yaaji woko ne ko imam malik kay malik ñew taxaw yaami ne ko malik lo bëgg sa dundu mu ne yaa dama bëgg way gisoo way kat yi medina yaaji mu ne ko malik way kat ñaar da bax ci mom ñaar mu ne bu ñëk bi ne neex baat mu ne waaw mu ne ñaarel bi na rafet malik xam nga yow neexo baat te xaw nga xaw ñaaw te nga jangi sa diine imam malik deg wax yaay bobu bayyi lum no ron def dem jangi tay loy deg ci aduna bi la yufta wal malik fil madin ñu tudde ko madrasatul hijaz mu dem ba jite jakka yonent bi nek imamu jakka yonent bi nek qadi jakka yonent bi nek jangale kat jakka yonent bi kan moko may courage bobu yaayam abdullah ibn zubair xam ngeen kan moy mamam abubakar siddiq kan moy yaayam asma bint abubakar bi muy xex ak hajjaj mu leer la ne hajjaj moko meun daf koy ray mu ñew ci yaayam mu ne yaay len rek moy sama problème hajjaj mi may xexal xamna mom mo fu mbolo xamna mom meun sama problème rek moy mu ray ma mu indi la sama kanam parce que xamna ko bandi la yaay mu ne ko asma mu ne domam bi yow ya nek ci deug wala nek ko ci deug mu ne man ma nek ci deug mu ne xar buñ ko jappé rendi ko ba paré ba fess ko bakoy daggata ndax dina ko yek xar buñ ko rendé amon ngeen xaru tabaski han rendi won ngeen ko bi ngeen ko rendé paré lu ngeen def len ko fess bi ngeen ko fessé paré bala ngeen koy lek lu ngeen def ngeen ko daggata bi ngeen koy daggata ndax xar bi don nako yek ah yaay mu ne ko yow tamit abdallah xana xamoo xar buñ ko jappé ba rendi ko ba fess ko buñ koy daggate du ko yek loy ragal ci waji lan ngay ragal ndaysan mu deg wax yaay joju kon yaay gi lan la ko wax moy bul deltu ginnaw demal nga attaquer jiko mu dem mu xex ak abdullah mu xex ak hajjaj hajjaj japp ko rek loolu wone ku bon la mu dem japp abdullah ibn zubair crucifier ko ci kaw kaaba gi mu lonk ko fi le bun lonk ko ci kaaba gi comme lu ñuy lonké xar buñ koy fess mu ne dem leen ngeen wol ma yaayam ñu japp ndaw si pogné ko diko diri asma bintu abubakar ñu indi ko ba ci dom bi ñu ne ko xolal ki kala mu ne sama dom la ñu ne lo ci xalaat luñ ko def ni lo ci xalaat neexna la wala neexula mu ne hajjaj yaq nga adunaam dina yaq sa alakhirah yaq nga adunaam dina yaq sa alakhirah mu xol ko ba ci yag mu ne wallahi bo fekkone doobu abubakar ma ray la gis nga yaaji deltu wul ginnaw parce que xamna mom du jigen buy deltu ginnaw parce que xamna ne mom yaay la mbok yi yaay jigen avant dara moy dañ ko wara former parce que da fay nek yaay da fay am dom amna ben satch ci rew mu ñuy wax égypte dañ ko japp jugé ko ñu ne ko yow fokk ñu dag sa loxo ndax yow sacc criminel bu bon nga ndax lu nga sacc ci aduna dafa bari fokk ñu dag sa loxo bi ndax nga bay sacc mu ne ah suñu dagge sama loxo fokk ñu dag sama lami ñu yaay jiss bi mu ne ko wa sa yaay lan la def ba ñuy dag lami ñam mu ne parce que bima nekké xalé fuma ñëk sacc moy suñu kër kër gu mu dendal ma sacc nen ma fekk ginar bi muy nen ma yëkëti ginar bi ma sacc nen bi ma duggal ko sama pokotan ma ñëw ma genné ko ma jox ko sama yaay mu ne sama yaay sara xolé ne sama dom jambar la xam ngeen sara xolé xam nga sara xolé moy lool li nga ko def fi bu jigen ñaa bu jigen ñaa me ciet wala ngeen de non ñu yuxu seen lammi ñi non non yaay bi lool la def mu ne sama dom jambar la legi xale bi bu mu dege lolu mu def ne sacc baxna mu continuer muy sacc kon mako encourager la kon gis nga jigen bala dara ñukoy indi ci kër gi kon war nañ ko xamal war nañ ko yar war nañ ko mu jang motax aya ba bu mu wacce qu anfusakum wa ahlikum naran imam ali mun adibuhum wa allimuhum formé len len yar len len ngeen jangal len jigen dañ koy jangal ndax yenen tibbi alayhi salam loolu la defoon motax jigen ñi mu andalon ñu xam ñom ñoy ñan ñu xam ne ñom dañ doon wara liggey ci l'islam amirul mu'minin bi taxawna di warate ne suba fasi dañuy tassara ji islam julit yi dañuy dem sahaba yi dañuy jihad ku nek na nga indi lu nga am amna benn jigen ndaysan amul dara dafa fakhir ñak faqira ndaysan mu dem keureum xol xol amul mu dadi taskala mu dindi kawar gi kawar bi dafa gudoon tolna fi ba mu daldi japp kawar bi ndaysan mu lem ko ba mu gudd mu dag fi ci bop bi mu dag ko mu jël kawar gi mu let ko ba mu gudd mu nek ben boom mu jël ben diw def ko ci kawar bi daldi kolé nek ben boom mu daldi koy laxas ba mu deuguer mu takku ci ben seur mu baye ba gudd mu ñew feug amir amir mu ne ko kan la mu ne ko man la mu deg baat jigen mu ne subhanallah jigen gudd heure bi muy feug amirul mu'minin duma ko ubi demal ba suba jigen bi mu ne ko amirul mu'minin mu teud guddii mu deg jigen feug xamul lutax jigen bi feug mu ne demal ba suba yow waro won nek amirul mu'minin na taxawal mu taxaw mu ubi buntu bi mu ne ko luy say tank heure bi mu ne ko du yow ya taxawon ci jumaaji barki dem ngay warate nga ni nit ñi nañu indi luñu am fas yi dañuy dem tax tasare ji kaddu yalla mu ne waw mu ne luma am la indi mu ne li sama kawar la mako jël ma lett ko bamu deugar ma diw ko bamu waw kong dama bëgg suba bu fasili dem nga jox ko kenn mu daal dikoy ngalaabe fasam fas bi xex ci yoonu yalla wa ñooñu xamoon nañ ñoom ñoy ñen xamoon nañ seeni taxaway ce fesque bala ñu leen doon duggal ci seeni neegi borom keur dañ leen formé won jangal leen bañu xam lan moy l'islam lool moy lu ñëk ñaarel moy yaay bobu jigen bobu avant muy nek yaay lañ doon wax legui nak yaay la mu ngi ci bir kër gi mok ay domam mok ay borom kërëm mok ay dekkendo mok société bi muy dundu lan mo ci taxawal jigen bobu di ngeen yakar ne diine bi ay lambatu kessa la niki day ñew rek di def ni rek di taxan taxani dedet xolal jigen avant muy am dom la ko l'islam tambali formé pour dom bobu di ñew nan la ko wara préparer dom bobu di ñew da ngay gis tay so démé ci internet bi nga gis ñu nan la xalé bi asgharu hafiz fi alalam asgharu hafiz alquran fi alalam lu ngi gis xalé bo xam dafa am 7 ans jang ba suratu yasin wala mu jang ba ay suratu kahf suñ la jey yaam yaam da nga nan da ngay dégg yaay mu ne bima ëmbé dama don jang alquran bima ëmbé alquran la don jang est ce xam ngeen ne jigen bu ëmbé lire bi ci biram day dégg xam ngeen lool day dégg soy setan télé ngay setan musique yi ni ak sabar yi ni xalé bi day dégg amna ci xalé yo xam dañuy judd rek commencé wax rek commencé way way yi c'est parce que biñu dégg ah motax xalé bo xamne buñuy tak yaayam dañu musique mom bu yaay bi di sey ci ñu musique biñ koy ngénté ñu musique xalé bo bu maggé lu muy ñëga def fajé lo il faut ñu bayiko xel ya yoy tay buñ len di laaj da ngay dégg ñu né man fuma ëmbon damay jang alcorane rek damay nafila goudi damay def nangam motax nga gis dom bi bu mu juddoo bu mu commencé talqin diko jangal ayé diko jangal ayé diko jangal ayé da ngay gis xalé bi day dem day dem c'est parce que li mu ko doon dégg avant dégg nako ay wèr légui day dem tout temps lolou mu ngi ci nopam so koy jël rek muy dem ay fan yu ndaw ay wèr ay at xalé bobu day gaaw mokal alquran wa légui nak bu féké né yow jëlo yaay bobu jëlo yaay bo xamné bu ëmbé day nafila wala avant wala avant ben américain dafa tuup ben way tak ko ñu jek jek rek mu ne waji nañ dem ci amir bi nañ dem ci imamu jakka ji yow suñu sey dañ koy tas parce que yow doyotulo mom wax lol jeuker ji mu ne la def mu ne ko nañ dem ba ci imam bi ñu dem mu ne imam yeena ma mayon ki imam mu ne wa mu ne dama bëgg sey bi ngeen dindiko imam mu ne lum la def mu ne ki bu ma takke premier goudi yeb dañ don nafila goudi ay legi 2 mois mo ngi ni ki day nelaw rek dotul nafila goudi dama bëgg ngeen dindi sey bi xola jigen bobu mom lan la wax nak nako jëkëram bayyi jox ko dépasse lekul nanul ñun lan moy suñu problème fi ak suñu jabar su fayé dem kër papam wallahi mi wayri ñam dé do debbi di ba mi défani gën na toggu mu ngi ni joxuma dara gën na lekatuma nanatuma fotatuma yu ñoy moy suñu problème même sax sunu papa ak sunu yaay su fekke yaangi lek yaangi nan rek amo problème togal gis nga ken do deg mu ngi waxu diine bi est ce que fi kafuntine mus ngeen gis ko fassa jabaram pes di julli man nga ka deg yow nak acca na dem mus ngeen ko gis ku fassa jabaram pes di julli est ce que jigen ñepp fi ñu ngi julli gis nga parce que diine bi mo ay intéressé wul nit yi seen yoon nekku ci diine bi mo ñu ñorul do degg mu kenn xulok jabaram c'est parce que yeena ko mu baña julli yeena ko dafa baña jog woor na borom asaman su ñette ma fasé ko do ko degg lan ngay degg xulo bi fotoluma passé wul lekuma wala togg bi neexut munul togg munul foot wala suma ko waxe nopi du nopi yoy ngay deg rek ay du julli to ko degum waxna ko mourul normal mu bañ lolou suko deful day genn ci keur gi do ko deg wala waxna ko demal jangi alquran mu bañ dafa baña jang mo ngi ni do deg yoy mu yenen rek ngay deg ay tiaxanu aduna yi tiaxanu aduna mo na ñu am problème parce que diine bi mo ñu ñorul motax ar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bu muy tanalo nit ñi mu ne tanaleen borom diine parce que diine so amé diine neew na day nekk bu baax parce que so bëggé wax ak mom de nga alcorane bi muy wax sun digënté ak jigéen ñi bu ñu amé problème bala door di am bala dara di am lan la yalla ñëk wax ci ayé bi wa'izuhunna na ngeen leen war gis nga jang nga am ngeen problème nga ni ko togal mu tok nga ni ko li nga def ni lan la ci yalla wax sa bañu mouray bi nga bañu mouru wala sa mouray bi ngay fowé wala sa ñak julli bi nga yéxé waxtu yi wala alcorane bi nga baña jang yow lan la yalla wax ci li wa'izuhunna na ngeen leen war nga deg nga dama joom nga indi ay indi hadith bi nga fataliko wala yeen say sax nga télécharger ci internet ay aya wala ay hadith wala ay waxu borom xam xam nga envoyer ko ci whatsappam après nga wogo téléphone salam aleikum jon nga lu meuna envoyer wala nga ñew ne ko xolal li envoyer won na dara lire nga ko mu lire ha mu xamne li mom mi lay waxal muy del ci wat waye nak jigen bo xamne legi mënul jang xamul dara xamul aya xamul hadith xamul tous soko waré tamit du dégg man problème mo da légui soko waré lan la yalla wax wa'izuhunna gis nga wax juruhunna doga ñew neen len na ngeen ko méré nga méré ko waye légui xam nga luy problème bo také jigen bo xamni xamul dara dafa deur kiss nga ko né yalla néna déglu wula nga né dang koy méré day dem sol tubey jiin xam ngeen jiin day tégalé ñett jiin mu né da ngay jang mer rek yi nga xamné mëna gulo man fi nga may fekk rawatina nak bo baye lal bi nga teud ci souf na nan la demal ci was demal ci sal bi demal ci sal bi nga xol yow muno gis nga problème day gëna ñew parce que yow mo yow yaangi don tal safara mom mu ngi indi pétrole di ci soti essence jere jef mom indi na essence legi di soti motax ñu am problème bu re parce que fuñu waron jaar yépp lañu téggi motax ñu am problème madame problème bobu nak mu ngi ci keur yi baba ñuy dé ni la société bi di démé parce que dañuy dem ba yegg bëgg jël ci waat jigen ñi lolu problème la ngay tukki ya nga joggé fi di dem Dakar ya sa jabar yena and ngay ror sac nga dugg avion mom mu dugg bis kan mo ñëkë yegg ha yow yaa ñëkë yegg légui nga dem ba yegg Dakar encore nga téléphoné ko fa la nek mu ne ma ngi bak nga ñëwaat bak nga duggaat sa place ñëw bak nga bëgg jëlaat ko ngeen dem xol choono bobu légui lool mo ñu dal ci diiné bi ñun goor ñi dañuy dem rek jigeen ñi nek ci ginaaw suñu déme ba yegg jigeen ñi ñëw ñu bëgg délsu at indi waat leen e xol fa ay vient yoyu lool moy suñu problème tay xolal légui mu ngi ni rek xolal li rek tay té nak fu tout temps fo dem li la fo dem li la tay ci dekk bi ci adina bi motax julit yi am problème budul jeex parce que jigeen ñi dañ leen genné ci l'islam bi ñun ñi ñep nak ñoo leen genné ñun ñep ñoo leen genné loolu tax jigeen ñi tardé xamu ne ñom amna lu leen war ci diiné yow nu nga gëbé daawa di dox ci naaj bu tang bi jigeen baangi tok yoonam nekk ci te yow ni nga ko défé ci goor ñi non la ko jigeen bi waron défé ci jigeen ñi lan la même hadith bobu fekke dafa da'if ci manhajud da'wa wala ma at-tabligh nangou nagn ko moy khuzu nisfa dinakum min hadhihi al-humaira djel len sen genn walu dine ci jigen di jigen bi dam len mou len di jangal kan la aisha xam ngeen aisha ñaata hadith la mokalon xam ngeen aisha ñaata hadith la mokal 2210 hadith mu ngi ci bop yaay aisha 2210 hadith suñ lay wax hadith yi ku ko upp lu mokal dañ lan la abu hurayra abdullah ibn amr mo ci top ibn abbas aisha mo ci tegu ha Abu Huraira momokal 5374 hadith, Ya Aïssa 2210. Xol te jigen ñun tay suñu kër yi suñu soxna ñaata hadith lañ mokal ñaata sa mokal bo len waxe Yus Nour ñaata cassette la way ñu ne la 50 bo len ne Vivian Dour ñaata la ñu ne la wax la lepp bu ñuy togg añ sax Vivian wayu Vivian ni lañuy way legui lool moy suñu problème han ak wiri jeune jeuf lolou lañu sétane goudi ak beccëk tay suñu soxna wiri rek ni rek bo ñëwé assalamu alaykum billah sax wa alaykum ni ni jëlé billah sax ndax affaire bi nuñu ci concentré wu la hawla wala quwwata wiri ay théâtre yu amul bop amul gën sénégal théâtre yo xamné limuy jàngalé moy mbon man chaque jour mané suñu ñëw mané sama télé kenn duko fi sétan dégage ñom ñu daw dem fenen sama kenn duko sétan fofu sama kër wiri amu ñëri té yaq diiné lan lay jàngalé mbon kessa la wiri di jàngalé do wiri kessa dé théâtre yi ñi def sénégal yi mbon lay jàngalé té ñun suñu kër yi té kër bo fi dem illa man rahima rabbuk dañ koy sétan suñu doomi diko sétan suñu jabari diko sétan yo même bu féké doko sétan su féké sa jabar mo koy sétan doomi dañ koy sétan su fékone sa jabar amna conscience islamique ba xamné li war ko sétan est ce kon doomi dinañ ko sétan han dafa am ben mbokk bo xamné souvent day former domam yi ci télé yi musique yi wala théâtre yi wala yu bon yoyu mu ne len gis nga li baxul mu len koy wax di wax ba légui xalé yi bo ñëw di tal télé bi boné ni rek musique génn ni la xey def xalé dañ na ni demal bu kër ñu né da ba da ngay gis makka génn makka xam nga amna chaîne bu jàng alcorane ak chaîne bu ñuy julli makka ka ba gaay di fo génné ñu né taxawal bayil wala même wajjo bu nekkul kërëm sax mom amna yaqeen né domami duñ sétan théâtre duñ sétan musique parce que wax na leen né li baxul waaw légui nak bu fekkone yaay ji quand même mo ngi ci kër gi mom xamna rolam ci bir kër gi dañu nek mak ben way daal di téléphoné jabaram daal koy jowo téléphone ñu dégg mu na subhanallah anañu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gay nak mu paré gay nak yalla ce ko gañu sa kër mu né non sama jabar moma doon wo ñu mba jamm la mu né néna sama doomi ñetti fan yeb demu ñu jakk ci kër gi lañuy jullé ñetti fan yëpp waaji melni ku febar sama doomi demu ñu jakk Allahu akbar kay nak wayu tamit ah mais ñi ngi julli mu way bu ma wax lolu la xolal jabar ji di téléphoner ci kërëm mu ne xalé yaangi ni waxna ba sonu ñetti fan nga ni demu ñu jakk Allahu akbar motax lu ñuy joy ni ci jigeen yëpp mbokk yi ñun ñi la koku jabar bi diko wo makka ne ko xalé yi demu ñu jakk liggey bobu kan moko def mom ku jëkër ji moko def ku jigen gi def ko ci jabar bi ku def ko ci dom yi xolal ku jigen gogu numuy topato dom yi te jëkër bi nekk fi motax sank ki di wax nan julit bu goor tak chrétien maniko musiba bu gëna dangereux moy lolu nga bayyi julit yi nga dem tak chrétien yow nga tak julit say dom duñ julli te ki nga tak julit la sa dom julli wuñu nga dem tak chrétien lool moy la yow julit yi nga tak ni am nga problème nga bayyi len fi nga dem tak chrétien te yow yaangi ni am problème ci julit yi julit bi nga tak xamul l'islam maneko bo bay bo de say dom nek ay chrétien so deme ci yalla nga am problème parce que inna din inna la al islam mbok yi kon luñuy joy ni ci jigen ni lan motax jigen xamul taxawayam ci islam lan motax jigen xamul makanam ci islam lan motax du jigen ni de yin ni la est ce que tay ñun nuñu xamé diiné nuñu sonné ci diiné nuñuy liggéeyé ci diiné est ce que deug conscientiser nañ suñuy doom yu jigen wala suñuy soxna bañu xam lolu ndax xamnañ lolu ndax xamnañ lolu waxna sank ne bepp aya alquran bo jël da ngay fekk yalla bu muy wax gor ak jigen la bolé amul ben aya bu dem rek wax gor kessé kessé kessé kessé dal di baye jigen kon ayyuhal a'bab islam dafa japp jigen def ko membre membre bo xamné musharik ma ar-rajul fi tahammul al-mas'uliyat islam dafa jël jigen def ko ben membre bo xamné nu gor di yeno choono l'islam non la jigen di yeno choono l'islam bagn nañ ko sax ba diine bi kuñ ci ñeuka ray lan la diine bi ku ko ñeuka gëm lan la waaw diine ji ku ci ñeuka joxe alalam lan la lo ñep jigen la sumaya la ñeuka ray ci l'islam sumaya koku xam na lutax ñu ray ko su nangu won kenn du ko ray ndax biñ ko timale yalla bi ne ko weddil yonent yalla muhammad weddil yalla ñu baye la mune ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah abu jahli ne ko shaqiya shaqiya tadi koy jam tamono na weddi su weddi won dundu ay dede han kérok balen yonent bi rombe ñu len di mbugal lan la len wax sabran ala yasir fa inna maw'idukum aljanna muñ len aljanna ngi ni di ñew fofu ngeen jëm kon mbokki julit yi diine bo xamni dafa japp jigen def ko membre kon kay membre yow membre nga ci parti bi soko degge moy lan nga fi anta udu yow ben membre nga lan ngay deg lool nañ bayyi bobu nañ jël suñu yaram yi beut membre la ci yaram nop membre la tank membre la loxo membre la est ce que di ngeen gis beut kesse muy liggey lox nop mu ne man liggeyuma ha ñom ñep ñoy andi di liggey même sax beut bu febaré da ngay gis nop mu ne man munuma dem liggey gemiñ mu ne man sax munuma wax tay bu baax ma febar ma febar loxo mu ne man duma dem tank mu ne duma dem membre yep bu nek day solidarité pourtant lan moy metti beut kesse moy metti way yaram yep and na di solidarité nonu islam non la jappé jigen def ko ben membre bo xamné moma gor ñoy and yenu responsabilité l'islam bi yenu ko sen los motax da ngay deg borom xam xam ñu ne wara kullu azim imra ponkal bo gis moy ko gor muy dox lolou ñuy wax ciumikaay xam ngeen ciumikaay ñu ne jigen mo nek ci ciumikaayam lolou hatta yonnati bi alayhi salatu wassalam ca sulhu hudaybiya ba sahaba yi ne dañuy aji fal force yonnati bi jaxle kérok soxna moko ne ummu salama moko ne ya rasulullah xam nga gaay yow rek lañ bëgg bul fi nek di jappante ak ñom duggal ci bir sangul solul watul so genné gaay buñ la gisé dinañ la top yentibi daal di dégg wax soxna ci mu duggu sangu watu daal di armal bu mu genné mu gis gaay yépp def lool ñepp daw gis yentibi rek ku nek daw def lu mu def yent bi bimu len gisse ñom ñom ñu armal mu contane mu ne yalna yalla yeeram yi watu gaay yi wañi ñu ne ak ñu wañi mu ne yalna yalla yeeram ñi watu gaay yi wañi ñu ne ak ñu wañi mu ne yalna yalla yeeram ñi watu gaay yi wañi ñu ne ak ñi watu ñi wañi mu ne yalna yalla yeeram ñi watu ak ñi wañi gis nga kan mo indi solution ummu salama kon jigen mbok yi islam daf ko japp mu nek ben udu bo xamne tusharik da fay participer mu ne illa annaha anat kaseeran qabla qudum al islam wa ashat kullu askal al zulm bala islam di ñew jigen daj na lo xamne mburu du ko daj ci feri ci tal ci pour bi mu nekké dom lire lañ koy gas bu mu xor sul su deewé ñu donn ko nu ñuy denno matériel yi daf ko jam su indisposé kenn du lek ak mom kenn du wax ak mom yenn say sax dañu don bënn ñaari tuññi ñu duggal ci canal ñu tejj ko ñu ne jigen shaytané la bu waxé aduna tas modam mu ne bala islam ñew jigen limu daj duko wax l'islam mo ñew yëkëti ko ci kaw bu kenn ama ci dom di ko ray wa izal ma'udat su'ilat bi aizan bin jeexna gaay sax demon nañ ba sen jabar bu ombe suñ ne kenn sa jabar amna dom bu jigen nga gis mu ñëk kanam gi lendum wa iza bushira ahdum bil zalla wajhu muswad kazim nga gis kanam gi ñëk wa huwa kazim mu koy neub ci xolam nan ken waru mo won begel nan ma dama am dom bu jigen waye l'islam ñew mbok yi dégager lolu lepp dal di indi jigen tek ko place am daf ko yaay bu xam lan moy yaay ci bir keur yaay gis nga yaay so amé soxna so xamne nek na yaay hatta gor gi bu tayalon yew fajar dana yew motax ñu nan la utal jigen bu am diini lo tayal sa yaram di metti dama am ben mbok ci mbok sunni di la na doon waxtaan ak mom tan bu yag na de mané légui ñaar fukkat wala fan wér yat mané ko dama bëgg tak ñaarel mune ma mané waw mune deug la ci yow mané ko deug la dama bëgg tak ñaarel mune ma nga tak ko xamné soy waxtaan ak mom dimanche né ko man de suba dama bëgg wor lundi dang ko wax rek parce que lundi xam ngeen julli daf koy wor wala jeudi mo na nga fexé ba nga tak soxna so xamné soy waxtaan ak mom ni rek né ko dama bëgg wor suba lol rek nga wax waxoko damay wor dang ko né dama bëgg wor dina fexé mom soxna soosu ba fajar 4h mu yéla assalamu alaykum nga xol ko mu né la ya waxon da ngay wor dé nga né waw mu né tangalal na ndox dama nga sangu ji so ñëwé defal na la xëdd bi mu ngi ni nga xëdd Allahu akbar te waxoko lolou waxoko won defaral ma de waye dafa deg rek nga wax man dama bëgg wor yena la neela defaral na la xëdd dama nga sangu ji nga ñew te xëdd te préparer fajar gi wala mu and ak yow sax wor ndaysan Allahu akbar wa legi nak bo také jabar bo xamni soxna dama yor muna man munuma la tokol xadda de bo buma ya fajar de wala bu ko ba fojam da ngay tayal ci koor gi sax nga wor ba ngon angor nga ñew ne ndog mu la ndog ma ndog ma la wajjo reer la don tok reer baangi ne yakaguma reer bi gis nga kon da ngay tak ko xamne amna conscience islamique yaay bo xamne mat na yaay bo bëgge tardé fajar jakk sax mu yéela so gëjé wor mu ne la lu xew bu la gisé nga gis nga gëjé jang alcorane mu ne la lu xew du deug di la soñu ci sa diiné yaay bobu bu amé ay dom day xam kër gi num koy géré dom yoyu num leen di jappalé yaay yoyu day xam jëkkeeram bi muy dundal naka lay dundé ak mom yaay bobu day xam mbokk yi ko wër environnement bobu naka lay dundé diiné ba tax jigéen ñi nga gis leen ñu don daawa ci seen biir kër gu ñuy sé nga gis jigéen bi muy daawa borom xam xam dañu wone daawa bu gëna reuy ci daawa moy ki nga xamne day daawa dafa nopi dum ngi daawa de waye da nopi waxul julli len waxul wor len waxul muru len waxul jangaleen alquran waye nit ñang koy xol ba ciag rek nit ñi commencé def so ñu no ah way gën gën ni sa mom day sande def rek man ni dama bëgg melni ki lool mo gën ak bax ci daawa ben tubab day joggé almagne di ñew ben kër mbokk julit muy ñew fofu dañ ko boole ak waaji su ñëwé waji dem jëliko aéroport ak autom indi ko kërëm jox ko neek logé ko duko laaj ndekki duko laaj agn duko laaj rër mu gis alcorane baangi téggu radio bi kër gi bu julli joté ñu daal di dajalo dem jakk jigen ñi julli bu agn bi joté ñu tek ñëpp di waxtaan di ré kër gi calme tuba bi di xol ben at ñaari at ñetti at ñenti at mu ne waji ane bi mom bala may ñibi dal dang may duggal ci sa religion bi may tuub ne ko ah lutax ngay tuub mu ne ko vraiment man dama gis yaak sa famille bi nu ngeen di dundé yaak sa soxna ak sa dom ji dal sa dom yi lol daf ma marqué ma bëgg tuub gis nga pourtant waji waxul tuba bi kay tuub musko daawa musko wax li nga nek du deug musko wax l'islam moy deug ara borom wax nan kunu lana du'atu samitin nek len ay wote kat yu nopi nit day nek ku nopi ba pare tek mu ngi wote waye naka la koy defé moy ci jëf yu muy woné ci jikko bu rafet bu muy won dekkendo yi ci jikko ci jamm bu mu am ci fonku gumu fonku nit ñi dañ joggé geejja way jëm parcel ben xala bu jigen bu ñuy tak ñu reer taxi bi wacce ñu fu sori ñuy laccé di laccé ba ñu romb ay xalé yu football ñu taw assalamu alaykum la ngeen di boy xamul len fi kër ñom khadija diallo boy ne khadija ben boy mu ne way moy jigen bu mëna nuyo bobu way koku la jigen bu mëna nuyo bi koku la ya wa xamna ko kay ni la gis nga ñu daan ñi tek dañu xol ñi ne de ngeen jigen bu mëna nuyo parce que même xalé yi sa su len rombé mu ne len assalamu alaykum wa rahmatullah sukum romb mu ne assalamu alaykum wa rahmatullah ba wa koñ bi ñu tudé ko jigen bu mëna nuyo allahu akbar ma lool moy islam lool moy yow nga xam lan nga xam lan moy sa taxaway ci li ngay def nga xam lan ngay dundu nga xam environnement bi fi ni ngay dundu lan mo la fi war waye lool yeb bala muy nek fo nga am le supérieur dila ko jox dila ci jappelé pour lool mëna nek mais bu féké né lool yeb amut mbokk julit yi suñu société bi ak li ñu bëgg ci l'islam dañuy sonn lu bare bare bare bare bare waye duñu am luñu bëgg mbokk julit yi il faut ñu déllu waat ñu xam akku jigen ñu xam jigen mom moy société jangeen ne tuba bi nenañ bo bëggé yaq aduna kañ ngay yaq jigen su ngeen bëggé yaq société rek yaq leen jigen su ngeen yaqé jigen société ba yaq tay lool moy lu ndal motax dañuy jangalé di yar di sonnu su suñu jigen ñi gënné yaq parce que préparé wuñ leen convaincre len Egypte dañ fa jël fukki xalé ak juroom yobul len Angleterre né dañ len di former pour bu ñëwaaté ñu yaq Egypte waye xalé bala ñuy dem fekk xalé jaar nañ ci formation islamique tuba bi jël len yobul len ñu né cëpp aéroport Angleterre ñu muri xalé yeen yëpp dindi seeni kala tek fé né len denc len ko seen valise fi kenn du fi muru xalé comme formation ñoo len indi xalé nopi di jël gaay di len jangal gaay di len jangal ba gaay am confiance ni ah ma sha Allah ñi mom insha Allah buñ ne ciëp rek def xalé jigen Égypte yëpp ay féministe bañu duggal xalé avion xalé biñu xamé vol bi 5 minutes mo dess mu wacc Égypte xalé yëpp daal di ubbi seeni sac daal di mur seeni kala ki len doon forme mu ne li nak xalé nako ñun dañu forme ji won rek ñun ay julit lañu ñun ay julit lañu ñun ay julit lañu ah gis nga ñooñu moy même buñ la yobone fu nek ci aduna bi suñ la baye tamit nga xamne man julit la wa fondation bi deuguer na nga xamne man julit la kën dula mënal dara waye xolal tay ñun suñu jigen ñepp futti nañ leen degen yobul leen France wala suñu jigen ñepp ngi futte ko def yaram neen te kën yobul leen France kën formé wu leen kën yobul leen fen fi leen leen fekk ci bir dekk bi ci bir keur yi ci bir neeg yi futti len te ken waxu len futte ko len de waye en cas envers télévision envers information envers environnement lañ len futte ñom ñepp ñi def yaram ne xalé bu jigen bo fi dajé légui légui tubey la sol dañ ko bënn mu ngi kris kras mu ngi check down soko neena tuddu mu ne la khadi du lo sa khadija di xala lay wax di xa sans un tourum di xa ki tuddu fatima mu ne la f wala sax mu ne la fatima legui dana la f ah ikhwatal iman lan moy sunu responsabilité tay ci sunu environnement bi sunu jigen yaxu wala amuñ ci responsabilité ñun ndax xalé jigen yaxu yi kaw asman lañ joggé wala ci bir suuf ci lañ bayé ko ndax xalé jigen yi ngeen gis ci kafantin tay ñu sol ay tubey nek ci geej nek ci kabani nek ci bari nek ci mbedd di tamambalu kaw asman lañ baye ko ci bir suuf ci lañ genné fa lañ genné ci sunu bir keri lañ genné ndax ay yefer lañ ndax ay yahud lañ ay julit lañ mais conscience islamique mo nekul sen bop japp na ne buñ solul tubey buñu deful lu bon duñ bok duñu nos duñu nek ay julit duñu nek ay nit lolou lañ japp partout tay ci bir dekk bi xale jigen yeb japp na ne suñu nekul ay yefer sol melokanu yefer duñu bok dañuy tardé fekk bok moy nga xam yow yaay kan nga xam lan mo la indi ci kaw suuf fi nga ñew nga xam lan mo la fi indi nga xam kan mo la fi indi nga xam so fi joge fo jëm fofu nga jëm lo fay fekk lolou moy ku bok ab élève dugg ci classe xamul lu ko indi ci classe bi gaay di jang mom muy lek mbrok chocolat rek ba examen jot lu ngeen xalaat ci mom liggey kat bu dem liggey ñepp di liggey mom mu tok rek wala buñ ko ne demal nga liggey mu ne no ma nga ci kër gi liggey bi yeb ci kër gi la koy def indi len ma dossier fi ci kër gi kan moy nangu jël liggey kat bobu ci bir kërëm ci société kan mo koy nangu fi ci ñun ah waaw kon il faut ñu deltu ginnaw xam ñun suñu soxna yi ñu xam suñu jigen ñi ñun mënu ñu dem sans ñom yenen te bi neena jigen moy ngaddu goor xam ngeen ngad guro boko xare ni nga japp ci digi bi ne ko ni ñaata lay nek ñaar dal ñaata la dal yi ngeen di sol ñaata la ñaar benn bi moy ko goor ki benn moy ko jigen ki man ngeen gis ko toilette ba fa di sol benn dal di dem kon luñ lay wax ki luko jot ñu ne ah nga ne xolal yi wa nga deug re wa ki ah yow seen nga li nga def mu ne wa gis na ko kay ben dal mu ne wa baxna ni na ki amna problème moy goor ak jigen munu ñu dem sa goor ñi jigen ñi munu ñu dem sa goor ñi munu ñu dem sa jigen ñi fokk ñu and lo motax alcorane bu muy wax def na ñun ñaar ñepp ñom ñoy dem ci jaamu yalla ci gëm yalla ci taxaw julli ci xex ci taxaw taxawal islam ñoom ñooñu la kon mbokk julit yi ma ngi gattal nonu suñu paré lolu introduction la won rek buñ doon def inshallah après buñ paré ñu ubbi débat bi su fekké am nay question inshallah jazakumullah khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.